परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुदास जी महाराज द्वारा माघ शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 2053 17 फरवरी 1997 को चेन्नई के अन्ना ऑडिटोरियम चेप पार्क में लगभग तो से यह प्रवचन हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणै ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्रविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। इसकी स्वतः एक आदत है क्या कि आश्रय लेना शरण लेना। अब वो शरण क्यों भी लेता है? धन की लेता है, बेटे पोतों की लेता है, मकानों की लेता है, ब्याज की लेता है, व्यापार की लेता है, राजा महाराजाओं की लेता है, सेठों की लेता है, बड़े बड़े सूरवीर आदि उनकी लेता है, बलवानों की लेता है और भगत भगत कुत्ते की भी सहायता लेता है, लाठी की सहायता लेता है, आश्रय लेता है। ये एक स्वभाव है। तो परमात्मा की शरण हुए बिना क्यों का सहारा लेना पड़ता है और वो सहारा निभता नहीं, वो रहता नहीं, क्योंकि वो नाशवान है। उसे सहारा कैसे बनेगा? आप शरीर नहीं है, आप शरीर के रहने वाले मालिक हो। शरीर माँ की पेट में बना है और ये यहीं रह जाके चले जाओ तो शरीर पड़ा ही रहेगा। कोई उसको जला देता है, कोई गाड़ देता है, कोई पानी में बहा देता है, कोई फेंक देता है, कुछ भी करो। आपके साथ शरीर नहीं, शरीर के साथ आप नहीं, तो आप परमात्मा के साथ हैं। ये शरीर के और संसार के साथ रस पच कर दुख पा रहे, कष्ट पा रहे। कारण क्या? ये शरीर और ये पदार्थ ये सब क्षण भंगुर है, प्रति क्षण नष्ट होते हैं। इनके साथ कैसे निभेंगे? सदा साथ रहने वाला हो तो वो ठीक है। ये तो आपके सामने उत्पन्न होते हैं, नष्ट होते हैं, उत्पन्न हो रहे नष्ट होते हैं, तो ये अपने साथ कैसे रहेंगे? ये अपने साथ रहने वाले है ही नहीं, हम इनके साथ रहने वाले हैं ही नहीं। आप तो हरदम रहते हैं, जैसे देहिनो स्मरण यथा देह कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति। जैसे इस शरीर में रहते हुए ही आप प्रत्यक्ष देखते हो कि बालक अवस्था होती है, जवान अवस्था होती है, वृद्धावस्था होती है, अवस्थाएं बदलती है। आप बदलते हो क्या? आप बदलने के साथ हाँ मैं हाँ मिला देते हो, मैं बालक हूँ, मैं जवान हूँ, मैं बूढ़ा हूँ। पर आप ना जवान है, ना बालक है, ना बूढ़े है, आप तो जानने वाले हैं, अवस्थाएं बदलने वाली है। धनी हो जाता हूँ मैं, निर्धन हो जाता हूँ मैं, विद्वान हो जाता हूँ मैं, मूर्ख करता हूँ, ऐसी ये अवस्थाएं है। मैं बहुत कुटुंबी हूँ, मैं अकेला रह गया। आप तो हरदम रहने वाले हैं और ये सब बदलने वाले हैं। सज्जनों, इनके साथ आप नहीं रहते, आपके साथ ये नहीं रहते, आपके साथ परमात्मा रहते हैं। परमात्मा कभी आपसे अलग नहीं होते, आप परमात्मा से कभी अलग नहीं होते। क्यों? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि तो परमात्मा नाम उसी का है जो सब जगह परिपूर्ण हो। कहीं हो और कहीं नहीं हो वो ईश्वर नहीं होता, वो परमात्मा नहीं होता। और किसी का हो और किसी का न हो वो भी परमात्मा नहीं होते। और किसी घटना में और किसी घटना में न हो वो परमात्मा नहीं होते। किसी परिस्थिति में और किसी परिस्थिति में न हो वो परमात्मा नहीं होते। किसी अवस्था में और किसी अवस्था में न हो परमात्मा नहीं होते। मतलब परमात्मा देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति अवस्था सब में वो एक रहता है। तो ये अवस्थाएं बदलती है और आप एक ही रहते हैं। बाल्यावस्था से अभी तक आप एक ही रहे, अनेक शरीर प्राप्त होने पर आप ही रहे, 84 लाख जोनी में घूमते हुए भी आप एक ही रहे। तो आपका और परमात्मा का संबंध नित्य है और शरीरों का और आपका संबंध अनित्य है। शरीरों के साथ आप नहीं रह सकते, आपके साथ शरीर नहीं रह सकते, ये शरीर बदलते रहते हैं। आप नहीं बदलते और परमात्मा नहीं बदलते हैं। तो जब तक बदलने वालों का साथ रखोगे तब तक शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि तुम मनुष्य हो जाएगा। कई दिन उसे साथ रहे वो खत्म हो गया, फिर दूसरे के साथ रहे फिर वो खत्म हो गया, फिर उस तीसरे के साथ रहे। मीरा भाई ने कहा ऐसे भर को क्या भरूं जो जन्मतरा मर जाए, भर भरिए गोपाल जो अमर चूड़ो हो जाए। अब कुछ दिन साथ में रहे कुछ दिन नहीं रहे, उनके साथ रहने से क्या फायदा, मोह हो जाएगा मर जाएंगे फिर रोना पड़ेगा। तो हमारे तो वो परमात्मा है, उनके साथ संबंध करो कि जो कभी मरता ही नहीं, आप भी मरते नहीं वो भी मरते नहीं, तो आपका उनका संबंध घनिष्ठ और संसार का और शरीर का संबंध घनिष्ठ। संसार का ही तो एक छोटा सा टुकड़ा शरीर है, शरीर की जाति का ही संसार है, संसार की जाति का ही शरीर है। और आपकी एक जाति परमात्मा के साथ है, परमात्मा के साथ आपकी जाति एक है। खितगल पावक गगन समीरा पंच रति अधम शरीरा, पृथ्वी जो तेज वायु आकाश इन पांचों से रचा हुआ संसार है, पांचों से रचा हुआ शरीर है। शरीर पांचों तत्वों को छोड़कर कहीं जा नहीं सकता। आप स्वर्ग में जाते हो, पाताल में जाते हो, बैकुंठ में जाते हो, नरक में जाते हो, 84 लाख दुनिया में जाते हो, आप सब जगह घूमते हो। यथा जैसे आकाश है, आकाश तो नित्य, वायु सर्वत्र गोमान, सब जगह घूमने वाला वायु आकाश में रहता है सब जगह ही, पर आकाश है जो का जो रहता है। ऐसे ये जीव समुदाय घूमता रहता है वायु की तरह, परंतु परमात्मा है झूके क्यों रहते हैं। माया तत्मिदं सर्वं जगत, भगवान कहते हैं मेरे से सब व्याप्त है, मैं सबके बाहर भीतर ऊपर नीचे सब जगह हूँ। वो परमात्मा है सज्जनों, वो हमारा है, ये संसार हमारा नहीं है। जैसे बालकपना हमारा नहीं हुआ तो जवानी हमारी कैसी हो गई, और जवानी नहीं तो वृद्धावस्था हमारी कैसी हो गई, रोगी अवस्था हमारी कैसी होगी, रोगी अवस्था नहीं तो निरोग अवस्था भी आपकी कैसे होगी, धनवत्ता आपकी नहीं तो निर्धनता भी आपकी कैसी, और निर्धनता नहीं तो धनवत्ता भी आपकी कैसी, विद्वत्ता भी आपकी और मूर्खता भी आपकी, ये आपके साथ है या नहीं, ये बदलती रहती है। ये तो सब बदलती रहती है, संसार सब बदलता है। सज्जनों सार बात है कि हमारा साथी तो नहीं बदलने वाला चाहिए, मैं नहीं बदलने वाला परमात्मा ही है। इस बार से मीरा ने कहा कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा कोई और कोई नहीं है, मेरी हड्डियां नहीं है, हड्डियों की मैं नहीं हूँ, अपने शरीरों के हम नहीं है, हमारे शरीर नहीं है, ये तो मिली है और बिछुड़ जाएगी। रास्ते चलते चलते एक आदमी साथ हो जाए, अगर ये अपना रास्ता उनका रास्ता दो, ऐसे शरीर का संसार का रास्ता अलग है, हमारा रास्ता अलग है। ये सब बदलने वाला सामान है, हम नहीं बदलने वाले हैं। तो नहीं बदलने वाले का साथ है वो सदा रहेगा। तो जो सहारा लेने का एक स्वभाव पड़ा हुआ है, धन का सहारा ले ले, बेटे पोतों का सहारा ले ले, विद्या का चतुरा का होशियारी का सहारा ले ले, बल का सहारा ले ले, मैं इतना कर जानता हूँ, इतना करता हूँ, जितना बल है ऐसा कर लूंगा, ऐसा कर लूंगा, ये कितना दिन कर लोगे, ये हमारे साथ रहने वाला नहीं है। तो माम एकम शरणम ब्रज, सजलो भगवान की शरणों में शरण क्या, हृदय से मान और वो रहने को तैयार। हर समय भगवान संपूर्ण जीवों को रहने के लिए तैयार। अभी चाहे सुदूराचार हो, भजते मामन निभाग, पापी से पापी भी हो तो उसको भगवान इनकार नहीं करते। भाई अपना बालक है वो कैसा ही हो, माता को पूछो, प्यार लगता है अपना है, और बालक को माँ प्यारी लगती है, क्यों अपनी है माँ। ऐसे भगवान हमारे हैं, तमेव माता पिता तमेव, तमेव बंधुस्त सखा त्वमेव, तमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। दोनों तरह से समझा जाए तो माँ भी राम जी है, बाप भी राम जी है, भाई भी राम जी है, संबंधी कुटुम्बी भी राम जी है, धन भी राम जी है, विद्या भी राम जी है, योग्यता भी राम जी है, ऐसे राम जी है सभी, और संसार में कुटुम्बी सबके सब मेरे राम जी है। मेरे राम जी ही माता पिता भाई बंधु है, और माता पिता है ये मेरे राम जी है। राम जी अनेक रूप से बने हैं, अनेक रूप रूप आए, विष्णु प्रभु विष्णु भगवान एक अनुरूप से बने, ये बने हुए परमात्मा है और मेरे परमात्मा ही है। सजनों ये खास चीज है, जब से जीव भय और संसारी तब से दुख पा रहा है, तो भगवान के हम हो जाए तो भगवान की सदा आनंद ही रहेगा, सदा सदा मौज रहेगी, क्यों भगवान के है हम। न तद भाषिते सूर्यो न शशांको न पावक, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परम मम। वो मेरा धाम है और मैं ही वांश हूँ जीव लोके जीव भूत सनातना अनादिकाल से जीव। ये परमात्मा का अंश है, परमात्मा का अंश है, परमात्मा मिलने पर ही शांति है। ये जल समुद्र से उठता है, भद्रो में जाकर ऊर दूर जाकर बरसता है, बरस करके नदी नाला भर करके और फिर समुद्र में समा जाता है। जब तब समुद्र में न पहुंचे तब तक जल की मुसाफरी मिटेगी नहीं, डोलता ही रहेगा, और समुद्र में जाते ही शांत हो जाएगी। ऐसे ये जीव समुदाय परमात्मा से बिछड़ा है और परमात्मा घूमता फिरता दुख पा रहा है, और जहाँ समुद्र मिला शांति हो जाएगी। इस बात से सज्जनों बढ़िया बात यह है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा कोई सिवाय परमात्मा के मेरा कोई नहीं है, मेरे तो केवल परमात्मा है। मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, शरणे आए बहुत सुख पाया, अच्छे अच्छे संत महात्मा हुए हैं, उन्होंने क्या किया है, ये संसार का सहारा छोड़कर भगवान का सहारा लिया है। संसार का काम करो, उपकार करो, सेवा करो, उपार्जन करो, उनके द्वारा दूसरों की सेवा करो, सुख पहुंचाओ। तो संसार में सबकी सेवा करने के लिए आए हैं। भूल क्या हुई है कि संसार के द्वारा सुख चाहते हैं हम। अब संसार आपको कैसे निहाल करेगा, संसार आपको चाहता, आप संसार को चाहते हैं, दो ठगा ठगाई नहीं होती, दोनों ही ठग। तो संसार की तो सेवा करो और अपने भगवान को मानो, भाई भगवान कहो भगवान मेरे हैं, और संसार की सेवा करो भगवान का मान करके, सिर्फ संसार परमात्मा का है। तो परमात्मा का है तो उसकी सेवा करने से परमात्मा राजी होंगे, और परमात्मा को अपना समझो, संसार को अपना मत समझो। सच्ची बात यह है, गलती हो गई है कि संसार को अपना समझते हैं, शरीर को अपना समझते हैं। ये अपना नहीं है, ये अपने साथ नहीं रहेगा, ये बदलता रहता है, और आप वही रहते हो, तो इनके साथ इनका भरोसा मत रखो, इनके सहारा है ये कच्चा सहारा, और सच्चा सहारा है परमात्मा का। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, भगवान के तू मेरी एक के शरण आ जा, मैं सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता क्यों करता है। ये जब भगवान से अलग होता है तब चिंता फिक्र अपने सिर पर आ जाती है, अगर अपने अलग न हो भगवान के हो जाते हैं तो चिंता दीन दयाल को मो मन सदानंद। दीन दयाल किसने, हमारी क्यों चिंता है, हम तो मौज करते हैं, आनंद करते हैं। अरे भाई माँ बाप कमाते हैं, पाल करते हैं, देते हैं, हम क्यों करें, हम तो बच्चे हैं, ऐसे भगवान क्यों कर रहे हो। बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, श्री गोस्वामी जी महाराज ने कहा तुम्हारी अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात आज सुध जाए, आज आज भी अभी अभी अभी इसी क्षण आप सब बैठे इसी क्षण सुध जाएगी। हो राम को नाम जप, भगवान हो जाओ, हम भगवान के अब चिंता दीन दयाल को, आपके घर कन्या बड़ी हो जाती है आपको बड़ी चिंता होती है, और जब अच्छा घर पर मिल जाता है आप कन्यादान कर देते हो तो बच्ची सुखी हो गई, आप भी सुखी हो गए, आपकी चिंता मिट गई। अब बच्ची भी आपके पास घर बैठी घर में है, उसका पालन पोषण वैसे ही करते हो, प्यारी पुत्री ऐसे ही मानते हो, कपड़ा देते हो, रोटी देते हो, आश्रय देते हो, आदर करते हो, प्यार करते हो, मेरी प्यारी पुत्री है। परंतु चिंता होती है क्या आपको? जब तक कुमारी है ब्याह नहीं है तो चिंता होती है, अब दे दिया तो चिंता मिट गई। ऐसे अपने आप की चिंता सजनों परमात्मा को उजाड़ने से मिट जाती है, चिंता दीन दयाल को मोह मनुष्यानंद। अब चिंता दीन दयाल को है, हम भगवान के हो गए, भगवान के हम हो जाए चिंता भी हम करें बड़ी गलती की बात है। अब चिंता करो भगवान, आपकी लड़की ब्याही जाती है फिर वो चिंता करती मैं कहाँ रहूं कैसे रहूंगी। आप याद करो जब आपका ब्याह हुआ और वहां से रवाने हुई ससुराल के लिए तो माँ से कहा माँ थोड़ा आटा तो दे दे, रोटी बना के खा लू, रोटी कहाँ खाऊंगे, चिंता हुई आपकी इस मकान में रहू कैसे रहूंगी। एक मनुष्य का हाथ पकड़ाने से भी आपकी निश्चिंतता हो जाती है। अब एक परमात्मा को अगर अपना मान ले जो अपना है और वो पालन करता है, दूसरे तो दिखते हैं ऊपर से पालन करते हैं, भीतर से पालन कर रहा परमात्मा ही है, सबका असली माँ बाप तो परमात्मा है। आप भरोसा कम रखते इतनी गलती है, करते करते सब भगवान ही है और सहारा उसी का, और सहारा है नहीं पर आप सहारा लेते हो, जवानी का सहारा ले लिया, कभी विद्या का ले लिया, कभी अपने बल का सहारा ले लिया, कभी अपनी चतुराई का सहारा ले लिया, अरे ठगी का सहारा लेते हो आप, झूठ कपट का भी सहारा लेते हो, चालाकी है, झूठ कपट है, काला बाजार है, उसका सहारा, इसके बिना काम नहीं चलेगा, इसे सहारा काम चलेगा, क्या कर रहे हो आप? सहारा लो तो अच्छा लेना चाहिए परमात्मा का, अब झूठ कपट का ठगी का धोखेबाजी का इसका सहारा लेते हो। अरे इष्ट होना चाहिए परमात्मा का, जन्म इष्ट बात रखा है झूठ कपट को कि भले काला बाजार न करो हमारा काम ही नहीं चलेगा, अब काम कब तक चलाओगे? काम चलने का अर्थ समझते हो क्या है? जन्म उमर हो, जन्म उमर हो, जन्म उमर हो, दुख पाते रहो, कभी सुख थोड़ा दुख ज्यादा दुख पाते रहो। अगर सच्चे हृदय से सज्जनों परमात्मा को याद करो तो मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा। इस वास्ते अच्छी चीज से भगवान के साथ में अपना संबंध जोड़ो, जो भी संबंध जुड़ा हुआ है भगवान खुद कहते हैं, कल भी कहा था ना, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, मेरे पैदा किए सब मेरे को प्यारे हैं, तो भगवान को हम जो प्यारे हम चिंता क्यों करें? चिंता दीन दयाल को मोहन सदानंद, उसको याद करो, उनका नाम लो, जप करो, उसके चरणों में शरण रहो, मस्त हो जाओ, क्यों चिंता करो? अब भगवान है, हम भगवान के हैं। अरे कन्या दान करने के बाद कन्या की चिंता होती है क्या? प्यार करते हो, स्नेह करते हो, गहना देते हो, कपड़ा देते हो, भोजन देते हो, प्यार करते हो, स्नेह करते हो, मेरी प्यारी पुत्री ऐसा मानते हो, मन चिंता होती है क्या? तो ऐसे अपने आप को भगवान के चरणों में दे दो, निश्चिंत हो। संतों ने कहा शरण आए बहुत सुख पाया, शरण आ गए अब चिंता होती है, चिंता दीन दयाल को, हम चिंता क्यों करें? जहां है वहां ही आप अपने को मान लो, भगवान वहां भी है, अभी बताया ना, भगवान वही है, सब देश में है, सब काल में है, सब वस्तुओं में है, संपूर्ण व्यक्तियों में है, संपूर्ण परिस्थितियों में है, संपूर्ण घटनाओं में है, संपूर्ण अवस्थाओं में है, तो उसके मैं शरण हूं, काम बहुत बहुत हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, चिंता दुख हलचल से मिट जाएगी। ये रुपयों से हलचल नहीं मिटती है, मनुष्य के एक वहम पड़ा है कि रुपये हो जाए तो सुखी हो जाएंगे, रुपये ज्यादा हो जाए तो आफत हो जाएगी, सबको संभालना करना मुश्किल हो जाएगा। आदमी के पोशाक कई होते, जूतों की जोड़ी कई होती, तो आप कितने पर कौन पहले कह रहे पहले आप बताओ, एक आपने जो चल जाए काम चल जाए ठीक तरह से। इन बातों की तरफ आप ध्यान नहीं देते, ध्यान दो तो बड़े आनंद की बात है, भगवान मेरे हैं, मन तो क्यों पछतावे, सिर पर श्री गोपाल बेड़ा पार लगावे, एक भगवान हमारे हम समझता हूं क्यों करें। सर्वसमर्थ, देखो भगवान में तीन चार बातें हैं भगवान में, एक तो भगवान दयालु है, बहुत कृपालु है, जैसे माँ से बढ़ करके बालक के दुख होता है तो माँ का हृदय द्रवित हो जाता है, माँ बच्चा बीमार हो जाता है तो माँ पास में रहते रहते माँ कमजोर हो जाती है, माँ के कोई रोग नहीं है, केवल बालक के चिंता से माँ का शरीर कमजोर हो जाए, इतनी माँ के साथ उसका स्नेह है, तो ऐसे भगवान का उससे भी ज्यादा स्नेह है। माँ के तो कभी गुस्सा भी आ जाता है, कई बार हमने देखा है बच्चा मानता नहीं है, छोटा है बाल, उसको कभी जोर से पटक दे जा मर जा ऐसे कह देती है, अरे मर जा तो रोती है, तो भगवान की ऐसा नहीं होता, भगवान कभी ऐसे नहीं को तो मर जा, भगवान का बोध है, सूर्यदेव सर्वभूतानाम सज्जनो सबके सूर्य भगवान, पापी के भी पुण्यात्मा के भी धर्मात्मा के भी पापात्मा के भी संत महात्मा के भी दुष्ट आत्मा के भी गृहस्थ के भी और साधु संन्यासी के भी स्त्रियों के भी पुरुषों के भी बालकों के भी जवानों के भी बूढ़ों के भी सभी भगवान एक है। हम तरह तरह के होते हैं, भगवान तरह तरह के नहीं होते, भगवान सबके हैं। कैसी मौज की बात है, बड़े धन क्यों नहीं लीजे रे मना मुख राम कही रे, भगवान का नाम ले भगवान का सारे हुए राम को नाम जप, सजनों बहुत आनंद की बात है, इस जीवन में जीते जीते आप मस्त हो जाओगे, जीते जीते जहाँ हो वहां रहते मौज होगी, चिंता बढ़ जाएगी, फिक्र बढ़ जाएगा, ये सारा धन का स्वभाव है जीव मात्र का। हमने वहां जंगल में देखा है ऋषि के स्वर्ग आश्रम में बड़ नीचे सत्संग हो रहा था, तो ये हरण के पीछे है कुत्ते पड़ गए, तो हरण सदा ही मनुष्य से डरता है, पर कुत्ते पीछे गए हमारे आदमी में भीतर में आगे कुत्ता हुआ वो हरण सहारा देता है, यहां रक्षा होगी मेरे को सहारा करेगा, पर वो सब सहारा झूठा, अरे भगवान सहारा सच्चा तो भगवान दयालु स्वभाव, यही तो दयालु शब्द दयालु है। दूसरी बात है क्या, दयालु है और सर्वज्ञ है, सर्वज्ञ है ध्यान देना, और सर्वसमर्थ है, ये तीन विशेष याद रखो भाई बहनों, ध्यान दो, भगवान सर्वज्ञ है और परम दयालु है और सर्वसमर्थ है। क्या अर्थ हुआ कि हमारे दुख को जानते हैं, कोई दयालु भी हो पर हमारे दुख को न जाने तो क्या करेगा, जानेगा तो हमारे दुख दूर करे, और दुख दूर नहीं करेगा दया हो तो करेगा, दया नहीं है तो आप दुख पाते रहो, और निर्दय तो मार देता है, और दयालु इस जगह करते दुख है सुख कैसे हो जाए, तो जानता है परम दयालु है, अरे परम दयालु जानता हो कर नहीं सके तो क्या करे, वो रहे उनके साथ वो भी रो पड़े। एक बात भी थी हमारे गोरखपुर की बात है, एक आश्र सज्जन थे, वो कहते हमारी लड़की बड़ी होगी क्या करे सर संबंध कैसे हो, तो मैंने कहा भाई देखो कि तुम एक रोते हो मेरे दया तुम, हम दो रोवेंगे और क्या होगा, मैं और क्या करूंगा, दया ज्यादा होगी तो मैं भी रोऊंगा तुम भी रो, दो दिन रो दो क्या फायदा होगा, अरे कोई समर्थ होगा तो वो शादी कर देगा धंधे देगा कर देगा, तो हम ऐसे भगवान भी हमारे दयालु हो हृदय कोमल है और जानता भी है, पर समर्थ नहीं तो क्या करेगा, सर्व समर्थ है, उसके समान समर्थ कोई है ही नहीं, इतना परमात्मा समर्थ है पुकारते ही आता है, गलती क्या होती है, हम केवल भगवान का सहारा नहीं ले और चीजों का भी सहारा लेते हैं, एक बाण करुणा निधान की सो प्रिय जाके गति निधान गई, वो प्यारा लगता है जिसके तुझे कोई सहारा नहीं, भगवान का ही सहारा है, तो एक भगवान का सहारा भगवान याद करो, तो भगवान सर्व समर्थ है और परम दयालु है, परम दयालु है और सर्व समर्थ है और बोल रहे और क्या है, सर्वज्ञ है, सर्वज्ञ और क्या है, सर्वज्ञ और क्या है, परम दयालु है, दयालु है, सर्वज्ञ हो गया तो फिर क्या है, सर्वसमर्थ है। तो दयालु होने से वो मतलब सर्वज्ञ होने से हमारे को जानता है, हमारे सुख दुख को जानता है, माँ जैसे बालक की बातों को जानता है, बालक समझता नहीं है ना, अभी सर्दी नहीं आई है, माँ गर्म कोट बनाती है, गर्म गंजी लाती है, पहनाती है, वो सुहाता नहीं, वो माँ जानती है अभी जाड़ा आने वाला है, बच्चा दुख पाएगा, तो माँ जितना जानती है बच्चा जानता है इतना, हम अपने की अवस्था को जानते हैं, क्या दशा होगी हम जानते हैं, भगवान जानते हैं, हमारे को पता नहीं, हमारे को पता नहीं अभी एक घंटे के बाद क्या होने वाला है, भगवान सब जानते हैं, तो सब तरह से रक्षा करने वाले और परम दयालु, हृदय बहुत कोमल, अत्यंत अत्यंत कोमल वर्ग है, दुखी हो जाए तो भगवान दुखी हो जाते हैं, संतों की बात मैंने देखी है, संतों की बात, परिचित आदमी को दुख हुआ रोने लग गए, हनुमान प्रसाद जी पोद्दार जो कल्याण के संपादक थे वो एक दिन रात्रि में दुखी हो रोने लग गए, तो सुखदेव पहुंचे, महाराज भाई जी क्या बात है, कहते वो अमक आदमी है, उनका माल कुरुक हो जाएगा, वो देने वाला पैसा उसके पास है नहीं, कल कुरुक हो जाएगा, तो भाई जाओ तुम सहायता कर दो, अब कोई जाति नहीं जाति नहीं स्पर्शन नहीं, अब वो सुन दिया कि सब माल कुरुक हो जाएगा, बड़ी मुश्किल हो जाएगी, दुख हो बैठे हुए, तो संतों का भी हृदय ऐसा होते है, दुखे दुख करुणित हो जाते, तभी तो उनके हृदय दया आती है, प्रेम आता है, स्नेह आता है, किसने सबका दुख हो दूर हो जाए, सर्वे भवन सब दुख सुखी हो जाए, सबका दुख मिट जाए, सबका ऐसा मिट जाए, तो वही तो संत होते हैं, संत और क्या है, वो साधु होने मात्र संत नहीं होता है, गृहस्थ मात्र होने संत नहीं होता है, पुरुष मात्र संत नहीं, बहनों माताओं भी होती, पुरुषों में भी होता है, संत एक भाव है, एक स्वभाव है, तो वो कहां से आया है, वो भगवान की आस है, भगवान के समान कोई नहीं है, दयालु भी कोई नहीं, समर्थ भी कोई नहीं है, दयालु भी कोई नहीं है और सर्वज्ञ भी कोई नहीं है, सबसे अधिक भगवान जानकार है और सबसे अधिक कोमल है, दयालु है और सबसे अधिक समर्थ है, तो परमात्मा के रहते हुए चिंता क्यों करे, चिंता क्यों करते, भगवान से विमुख रहते हैं, भगवान का स्वभाव है, ये था माम प्रपद्यंते तो आज कथे बजाने हम, और सुनाया था ने माता कुंती ने कहा कन्हैया ये तेरे पांडव भाई और दुख पाते हैं कि माँ मैं क्या करूं, याद ही नहीं किया, दो दिन याद कर लिया, इतना राज सब रख दिया, भाइयों को रख दिया, अपने को रख दिया, स्त्री को भी रख दिया दांव पर, मेरे को याद ही नहीं किया, याद करते ही भगवान सब कुछ करते हैं, स्वतः ही स्वाभाविक अच्छुत स्मृति बात रहे ना, मात्र याद करने से भगवान राजी हो जाए, याद मात्र करो, कितनी विलक्षण बात है, कोई रूप आप जय राम देखो, कृष्ण समझो, शिव समझो, शक्ति समझो, सूर्य गणेश आप राम कोई रूप है जो आप मानते हो, अनेक रूप से वो एक ही परमात्मा है, अनेक रूप से प्रकट होते हैं, अवतार लेते हैं, है एक ही परमात्मा, तो केवल उसको याद कर दो, कितनी सुगम बात, कितनी सरल बात, तो सज्जनो दुख मत पाओ, आप चिंता मत करो, आप क्यों दुख पाओ, भगवान के रहते हुए भगवान को याद करो, हे नाथ मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, बड़े बड़े संकट भगवान के याद करने मात्र से दूर हो जाते हैं, शंभु श्वेतार्क पुष्पेण भगवान शंकर राजी करना हो, धतूरे के फूल ले आओ, सफेद आग के फूल चढ़ा दो, आग जो जंगल में रहता है बगीचे में जाने की जरूरत नहीं, उसे फूल लेके धतूरा जंगल में वो फास डाली हो जाए, चंद्रमा उदय होता है तो उसको अपने वस्त्र के एक तंतु ले गए, एक तंतु ऐसे चला इसे खुश हो जाए। और भगवान याद करने मात्र में संत मात्र में जयराम जी की महाराज कहते संत राजी हो जाए, साधु कर संपुटे कहते राजी हो जाए। तो अब भगवान को इतना हाथ भी जोड़ना नहीं पड़े, चंद्र वस्त्र तंत्र विद्या नहीं पड़े, पत्र पुष्प विद्या नहीं पड़े, केवल याद कर लो। इतना शस्त्र कोई नहीं दूजा, शस्त्र इतना समर्थ शस्त्र उसे समर्थशाली और शस्त्र इतना, कोई याद करने राजी नहीं होगा। पुरुष है बाहर जाता है, पति प्रताश नहीं है, शाम को आए रसोई बनाई नहीं, क्या करते थे कि मैं तेरे को याद कर रही थी आपको, अब याद करे भूख लगी है रसोई ला कि याद करती थी, खुश हो जाएंगे। वे भी बैठे रहे क्या करता है, तेरे को याद करता था मैं, तो तुम राजी हो जाओगे। कुछ का काम करो, कुछ सेवा करो, संसार राजी होगा। अब भगवान निर्बल नहीं है, अशक्त नहीं है, भगवान अज्ञ नहीं है, निर्बल नहीं है। तो उस वक्त को याद कर दो, अच्छी तरह स्मृति बात है, केवल याद मात्र करने से। अरे हो राम को नाम जो भगवान के हो, बस भगवान के रहो, आनंद में मस्त हो जाओ, मस्त आनंद में, वो आनंद में मस्त देकर भगवान खुश हो जाएंगे। कितनी बढ़िया बात है, माम एक शरणम पर जाए सज्जनो, सर्वसे गोह्यतम, सबसे बढ़िया बात भगवान की शरणागति, सर्व गुह्यतम भूयश्मे परम भजन, भगवान मेरे है मैं भगवान का हूँ, सच्ची बात है। सब संसार मात्र के मालिक, अब अकेली वो जाकर बैठी महाराज, तो दिन में प्यासी थी तो एक सरोवर के पास चली गई, वहां जाकर जल पिया, तो जल में जब पीने के लिए एक सिंह आया था, उस सिंह के पंजे का खोज पड़ा हुआ था, उस खोज के पास बैठ गई, उस फिर वो बैठ गई। अब शहर आते हैं, लोमड़ी आती है, खरगोश आते हैं, वो धमकाते हैं, तो वो कहते देखो ये चरण देखो, ये चरण इस चरण का सहारा लिया है, ये देखो, तो सिंह का चरण देखते सब भाग जाते हैं, अभी सिंह है इसका आफत होगा, इनको कुछ दुख दोगे तो इसे खतरा है। सिंह आ गया जल पीने के लिए, तो तुम ऐसे कैसे बैठी ऐसे खा जाएंगे हम लोग, तो देखो ये चरण इसके सहारा में, इसे सहारे हूं मैं, तो वो कहते तो मेरा ही है सिंह, से तो आपके सहारों चरणों का सहारा है, इन चरणों का ही सहारा है, हाथी आए छोटे आए बड़े कई तरह के जानवर आए इसे सहारा है। तो सिंह ने कहा भाई मेरे को देखे बिना केवल मेरे चरण का सहारा ले लिया तो इसको दुख नहीं होना चाहिए, तो सिंह बैठ गया एक तरफ, हाथी आ जाए पीने के लिए, तो सिंह ने धमकाया कि ये बकरी बोले ऊंची ले सूंड करके ऊपर चढ़ाओ, तो उसने ऊपर चढ़ा दिया, तो इसको ठीक रखना नहीं तो देखते हो खतरा है, देखो मैं खा जाऊंगा, क्या अच्छी बात। अब महाराज वो छप्पर की तरह सिंह की पीठ में हाथी भी उस पर रहे, अब चलते हुए दफरे हाथी, अब वहां वृक्ष में ऊंची ऊपर के ऊपर के ऊपर जहां पर कोई बकरी और पहुंच भी नहीं, वहां पर बकरी चले अगर मौज से रुश्वरी बैठी रहे ज्यादा से वो नीचे उतार पी ले चले चले जाए। तो महाराज खोज पकड़ सहते रहो, धनी मिलेंगे आए, भगवान के चरणों को याद कर पकड़ रहे हो, धनी मिलेंगे आए, अजिया गज मस्तक चलिए निर्भय कुंपल खाए, ऊपर कुंपल खाए निर्भय, ऐसे प्रभु के चरणों के शरण रह जाओ सज्जनों। सिंह का तो बल होता है सीमित, क्या भगवान का बल सीमित है, त्रिलोकी में सब भगवान नवे पार तक रहते हैं, त्रिशुलोकेश तीनों लोगों में भगवान के मेरा कर्तव्य नहीं है, तो सब लोगों में भगवान विराजमान, उस पर भी सारे शरण लेते महाराज, निश्चिंत हो जाता है, निर्भय हो जाता है, निशोक हो जाता है, निशंक हो जाता है, न भय रहती न चिंता रहती शंका रहती, कोई संदेह रहता ही नहीं, हमें क्या, हमें तो भगवान के है, मैंने ऐसे संत देखे जो भगवान का भरोसा रखते। एक सज्जन थे तो आए थे वहां ऋषिकेश स्वर्गाश्रम में, उनको पूछा तुम भूखे हो भोजन करोगे ना, दो तीन दिन भूखे थे, फिर आए उनको भोजन करो, भोजन कर लिया। वो पूछे तो तुम्हें गुस्सा ही है ना, तुम्हारी गुस्सा ही है ना, अब भूखे, वो कहते हैं मेरे को पूछना मैं ना कर देता हूं। जगदीशानंद जी बद्रीनारायण गए थे, तो बद्रीनारायण में एक साधु मिले, उस साधु के अंगुली की पीड़ा हुई। एक बीती हुई घटना बता दो, जो बात बीती है घटना, कि भाई अंगुली की बड़ी पीड़ा हो रही थी, तो एक सज्जन ने कहा कि महाराज यहाँ अस्पताल है, हॉस्पिटल है, वहां पर आप जाओ, मलम लगा देंगे, पट्टी कर देंगे, ठीक हो जाएगा। तो साधु बोले कि मैं अंगुली की एक पीड़ है उसको तो मैं सह लूंगा, परंतु जाकर के तू मेरे पट्टी बांध दे, ये काम कर ले, ये मेरे साथ नहीं जाएगा। आप हम समझते नहीं इसको, संत कितने विचित्र होते हैं। अरे संतों की गति रामदास जंक्शन लखियन जाए, बाहर तो संसार सब भीतर होता है, असली संत हो विलक्षण। बात सुनी मेरे असर पर कितना ऐसा संत है, तू मेरे को ये कर दे, मेरे को रोटी दे दे, मेरे को अमुक चीज दे दे, ये कैसे कहा जाएगा मेरे से, ये कहा जाएगा नहीं। मैं भगवान का हूं, मैं किसी से क्यों कहूं। अर्जुन होए जगत को मांगे लाजे त्रिभुवन राई, राम जी राग भरोसो भाई, जो कोई राखे राम भरोसो कमी न रखे काई। बड़ी भारी पूर्ति करते भगवान की विलक्षण शक्ति है, अलौकिक शक्ति है, किसी मांगना ही नहीं। बीकानेर में रेल लाइन के पास जो सिग्नल होता है उसके पास एक मसाना विशाल, उसमें साधु थे, आनंद आश्रम से रोटी न रोटी दे जाते थे, उनकी बात हुई मैंने, वो घूमते रहे, वो कहते मैं जाता रहता, मैंने साधु होने के बाद कभी भिक्षा के लिए मैं नहीं गया, कभी मैं मांगा नहीं, रोटी मिलती है। एक दो दिन भूखा था, बिठंडे की बात कहते थे बिठंडा में, तो उसे रेल पर आया तो एक आदमी लाकर लड्डू दिए, खा लो, लड्डू खा लो। भगवान के भरोसे रहने वाले की ऐसी परवस्ती होती है महाराज, भरोसा नहीं होता आपको। एक हमारे मित्र साधु हमारे साथ में रहे, वे एक दिन करते विचार क्या करते हैं कि भगवान सबको देते हैं, देखो कैसे देंगे, एक जगह तो बैठूंगा नहीं, बैठा देखे तो किसी माई की देखने में दया आ जाए कि भाई कुछ खा लो। चलते आ गए, आपने चले गए, चलते चलते अगर गांव आया, गांव से ऐसे हो गए, उसमें जो रास्ता मिल गया उसी रास्ते चले गए, अगर गांव आ गए वो गांव छोड़ गए, चलते गए। दो तीन दिन रहे, कमंडलू पास में था, और कहते थे कुछ पानी देकर पानी पी लेता चलता। एक दिन के शाम की भगत मैं जा रहा तो रास्ते पास पहुंचा, पास में तो उससे दूसरे रास्ते पड़ गया, भाई इस रास्ते जाओ, तो एक भेड़ बकरी चराने वाला आदमी, वो बाबा जी आवाज दी, तो बोलूंगा नहीं किसी से, कहूंगा नहीं कुछ भी, बैठूंगा नहीं एक जगह, देखो भगवान कैसे देते, भगवान की परीक्षा करी, परीक्षा करनी भी चाहिए, गई देखो कैसे भगवान देते, मांगूंगा ही नहीं किसी, कहूंगा ही नहीं कैसे देते। तो भेड़ बकरी चराना रहा, कहते बाबा जी कहा जा रहे, बोल नहीं रही, और रास्ते चले गए। वो रास्ता था खेत का, तो भेड़ बकरी चरा जानता था ये रास्ता गांव का तो है नहीं, खेत का रास्ता है, तो खेत में चले गए, बस आगे रास्ता बंद हो गया, खेत में कोई था नहीं, खेती की थी नहीं उस समय में। तो वहां था कुआ, कुएं में से डोरी और रस्सी अपने पास कमलू था, वो लेकर जल निकाल के हाथ पैर धो लिया, थोड़ी पानी पी लिया और वहां सो गए। वो भेड़ बकरी चराने वाला ने देखा कि साधु है भूखा होगा, तो गऊ का दूध गर्म करके लोटा भरकर ले गया, वहां जाकर बैठा तो वह सोते पाए। उसने देखा कि रास्ता वहां जाए खेत में और जाएगा कहां, तो खेत में वो बैठे। रात्रि में उन्होंने करवट बदले, राम राम राम किया, तो महाराज कौन है, क्या बात है कि महाराज दूध लाया हूँ दूध पी लो। बोले नहीं, मैं दूध लाया हूँ, मैं वही हूँ जो भेड़ बकरी सदा मैंने आपको कहा था वही मैं हूँ। मैंने विचार किया और सब भूखे होंगे और मैं दूध गाय का लाया हूँ, बकरी का दूध पिए नहीं। मेरे साधु क्या पता गऊ का दूध लाया हूँ, दूध पी लो। वो स्वयं कहते थे दूध पी लिया मैंने, जस हो गया। तो भगवान किस तरह से देते हैं, कैसे प्रकार से महाराज विचित्र विचित्र अवस्था होती है। जो देखता है उनको पता लगता है, हरेक को पता नहीं उसे क्या जा रहे हैं भगवान। ये संतों की गत राम देखते हैं खेल जाए। एक सप्ताह और महत्ता पुस्तक है, ईश्वर अंक निकला था, उसे परिशिष्ट अंक था, उसमें कई संतों के अनुभव लिए। कल्याण संपादक ने आदमी को भेजे, बड़े बड़े लेखक थे उस समय में, बड़े संत थे, अब बहुत कम रह गए, इसे बहुत पुराना है। तो वो संतों के पास जाकर पूछा कि महाराज आप अनुभव बताओ, भगवान के विषय में आपने क्या देखा, और भगवान नहीं मानने से क्या लाभ और न मानने से क्या हानि, और अपने जीवन की सत्य घटना बताओ। तो उन्होंने बताया, वो परिशिष्ट अंक निकला था, वो ही पुस्तकाकार निकल गया, अभी है कि नहीं मुझे पता नहीं, बिक्री विभाग में ईश्वर की सत्ता और महत्ता नाम उसका पुस्तक में, उसमें लिखी सब बात है। तो एक संत ने कहा कि मैं तो भाई भगवान को माँ कहता था, माँ है भाई माँ, और मैं तो बालक हूँ, बच्चा हूँ, बच्चा भाव अपना और भाई माँ पालन करेगी। तो ऐसे चलते एक शहर में पहुंचे, अब वो बच्चा समझे, वे शहर के लोग तो बाबा जी समझे, बड़े बाबा जी है, क्या माना तो भोजन कर लो, भोजन करा दिया। भोजन करा करके मोटर में देकर अपने बगीचे पहुंचा दिया, बगीचे में तख्ते पर करे हमारा आराम करो, पास में जल भर करके सुरई रख दी के प्यास पी लेना। तो सो गए, अब सो गए तो प्यास लगी, प्यास लगी, उठकर देखा तो बच्चा तो माँ पिलाती तो पीता है बच्चा, आप थोड़ी पीता है, बालक हूँ मैं तो बालक हूँ। प्यास लगी हुई मन में आ गई, पास में जल पड़ा, कर बच्चे को पिला देते हो, इतने में नौकर आया कि महाराज जल पियोगे, कहा तो माँ आ गई, अब माँ पिला गई, उसने जल पिला दिया, सो गए। शाम की भगत में है सेठ आया अपनी मोटर लेकर के, महाराज चलो घूमने को, चलो लेकर गए। तो वो केला और संतरा लाए थे, महाराज एक केला ले, संतरा ले। तो मालिक ही ठहरे ना, बच्चा बच्चा होता है स्वभाव से ही बच्चे का, मैं तो केला नहीं खाऊंगा, मैं तो संतरा देगा। तो मन ही मन में बात करो, उसको कहा कुछ नहीं, मन ही मन में कहे मैं तो ऊख चूसूंगा, अब ऊख कहा हुआ भाई नहीं, संतरा नहीं खाऊंगा, केला नहीं खाऊंगा। तो मोटर में बैठे हुए चले आगे, नहर चलते थे, नहर के किनारे जाकर मोटर को तो छोड़ दी, किनारे किनारे चलने लगे। उसने हेड था अपने तो ले जाओ, और कहते महाराज ये तो बहुत पुरानी हो गई, ये तो बढ़िया नहीं रही, क्योंकि तो फेंक दी। संत ने कहा अरे फेंकते क्यों है, ये जल में फेंक दी, पानी में फेंक दी, नहर में, कि नहर में फेंकने से क्या फायदा, बाहर रख दे, बच्चे लेकर बड़े खुशी होंगे बालक, और टैट लगा देंगे खुश हो जाए, प्रसन्न हो जाए, तेरे तो निकम्मी चीज हो गई, उसकी बढ़िया चीज हो जाएगी। तो उसने देखा कि क्या करे, और जहर में अगड़ी चली गई, हाथ पकड़े का हाथ और चली गई। तो वहां से थोड़ा आगे पुलिया पड़ता था रास्ता, वो पुलिया बने उस पहुंच गए, उस पर रस्ते के ऊपर एक गन्ना लिए खड़ा था बिक्री करने वाला, रास्ता था उसे बिक्री करता था। तो अब कैसे रहे पुलिया से नीचे रह जाती, वो उसका लिया डंडा हाथ में दिया, टोपी निकाला, उसने गन्ना लिया, उस टोपी टोपी निकाल ली, देखा टोपी निकाल ली और दे दो, बोलो कितना पैसा, इतना कुछ पैसा दे दिया। अब वो देगा महाराज गन्ना चूसो, बाबा जी कहते हैं माँ ने गन्ना लिया दिया। अब बताओ कैसे विचित्र दिशा है, अब मन ही मन क्या गन्ना चूसूंगा, मैं संतरा नहीं खाऊंगा, केला नहीं खाऊंगा, राग दे दिया। तो ऐसे माँ रक्षा करती है। तमेव माता च पिता त्वमेव, असली माँ भगवान है। ये माता है तो एक जन्म की होती है, वो सदा की माँ है, सब जगह पालन करती है, सब जगह रक्षा करती है, विचित्र विचित्र अवस्था में वो रक्षा करती है। एक संत बद्रीनारायण गए तो वहां से पैदल पैदल चलते थे, तो थोड़ा सा रास्ते से घूमे जाने लगे तो महाराज एकदम आकाश प्रकाश हुआ, एकदम कोई बदल नहीं कुछ नहीं, कहा एकदम प्रकाश देखा तो नीचे बहुत गहरी जगह, अगर एक कदम आगे रखे तो महाराज इतना गहरा था कहां जो पता ही नहीं लगे जीने का भी, फिर क्या पता लगे, कोई आदमी नहीं कोई बात नहीं, प्रकाश देख गए। एक साधु बद्रीनारायण करे वहां से आए तो वहां का जल पीने से दस्ता लगने लग गई, अब दस्तों में शरीर कमजोर हो गया, साथ में एक ही कोई पास पैसा नहीं कुछ नहीं पास में, ऐसे ही चलते चलते शाम की भगत में रास्ता भूल गए, रास्ता भूल गए जंगल में भटक गए, जंगल में भटक गए तो वहां चलते गए तो एक जगह पर्वत की खो एक गुफा मिल गई, स्वाभाविक ही वह मिल गई, उसमें जाकर पड़ गए, दस जगह पास में वह पड़े रहे। सुबह हुआ एक आदमी आया, वो आया कर महाराज मैं लाया हूँ पद लाया हूँ जल लाया हूँ। अच्छा जल हाथ धोया साफ करिया तटी और साफ करी और पथे में हाथ उसने कुछ खाने को दे दिया, वो खा लिया, फिर पड़े रहे वहां ही पड़े रहे। दूसरा दिन आया फिर आया वो आदमी, कह लो महाराज ये खा लो ना, कि तुम कौन हो, कि तुम पथ ले लो कोई तुम्हें क्या मतलब, कि नहीं लूंगा आप बताओ कौन हो, ज्यादा जिद किया तो कहते तुम भगवान समझते हैं, वो हूं मैं, तो आप आते हो कि जहां मनुष्य होते हैं उनके तो मनुष्य में पैदा कर देते हूं बात, उस दो मनुष्य नहीं होता कोई नजीक है ही नहीं तो कोई है नहीं कौन आ, मैं आता हूं खुद, कि मैं कैसे मानूंगा आप भगवान हो, कि तुम कैसे मानो बताओ, कि मैं तो मानू शंख चक्र गदा पद मतलब, तो वैसे ही बन गए सशंग चक्रम सकीरीट कुंदरम सकीरीट वस्त्रम। तो भगवान ऐसे भाई सबकी रक्षा करते हैं, अचानक करते हैं, हम अचकल ही नहीं लगा सकते, सबका पालन करते हैं। हम देखते हैं ये आदमी को दया आ गई, उसने कह दिया इसे माई ले दिया, ऐसा दे दिया उसने आ गया, अरे भाई माई के भीतर वो परमात्मा ही है, भाई के भीतर वो परमात्मा ही है, दयालु के भीतर वो परमात्मा ही है, दुकानदार के भीतर भी वो परमात्मा ही है, न जाने किस समय में किस रीति से रक्षा करते हैं हम भगवान ही जानते हैं। भगवान पर विश्वास रखने वाले संतों का भक्तों का प्रत्यक्ष अनुभव है, ऐसे परमात्मा सब जगह सुविधा करते हैं। अपनी चिंता क्यों करें, काम करें जरूर, क्योंकि भगवान ने जब बुद्धि दी है बल दिया है योग्यता दी है तो उसे काम धंधा करो, अरे मिल जाए जो प्रश्न रहो करने में तो सावधान, हरदम काम करो, संचार करो, संचार का प्रेम का आदर का बर्ताव करो, पुरुषार्थ करो, अरे मिल जाए उसमें तो करने में सावधान और होने में प्रसन्न। तिलानी गया था तो वहां मास्टर ने पूछा व्याख्यान हुआ कोई कोई सार बात बताओ, मैंने भाई करने में सावधान और होने में प्रसन्न, बड़े राजी हुए, करने में सावधान, कोई खराब काम नहीं करना, शास्त्र निषिद्ध काम नहीं करना, शास्त्र मर्यादा के विरुद्ध काम नहीं करना, मर्यादा अपने धर्म की मर्यादा के विरुद्ध अपने समाज के विरुद्ध काम नहीं करना और प्रसन्न रहना, हरदम करने में सावधान रहो और रोने में प्रसन्न रहो, इतना बढ़िया मंत्र है जो कर्ण में सो सावधान, समय सब सार्थक करना है, जो काम से काम करना है, सेवा करनी है, सुख पहुंचाना है, घर में सबका काम करना है, सावधान रहो और चिंता मत करो अपनी। पालन होता है मतलब बड़ी विचित्र विचित्र, एक सज्जन ने कहा हमारी कन्या होगी बड़ी तो व्यापार किया उससे पैसे मिले तो ठीक आना पाई सहित उतना ही खर्चा लड़के के शादी में लगा जितना मिला था, हिसाब है भगवान का यहाँ पूरा। अब आपने देखा हो कई मिल जाएंगे देखे हुए, आप में भी होगा मेरे समझ में, परमात्मा से काम करते हैं, चिंता मुफ्त करते हो, चिंता दीन दयाल गुरु मोहन सदानंद, काम करो बिकमे मत रहो, भगवान का नाम लो, कीर्तन करो और काम नहीं तो भगवान का ही चिंतन करो, वो सब काम करेंगे, सब भगवान काम करते हैं, एकदम सच्ची बात है, इस वास्ते भगवान को याद करो और काम करो अपना ठीक तरह से, चिंता मत करो, शोक मत करो, चिंता क्यों होगा, चिंता दीन दयाल को आनंद हो जाएगा। शरण होने पर फिर चिंता की बात नहीं, हर हालत में पूरे मर्द आई जो मर्द भी जो हर हाल में खुश है, जैसे दाई विदे रखे नाम ताई विदे रहिए और सीताराम सीताराम सीताराम कहिए। करने में सदा सावधान रहो, पाप मत करो, अन्याय मत करो, निकमे मत रहो, काम करते रहो, कुछ काम नहीं तो भगवान नाम के जप करो, तीर्थ नहीं करो, पुस्तक ही पढ़ो, भगवान को याद करो। ये काम छोटा नहीं है, ये बड़ा भारी काम है, सब भगवान काम है। मन मजूरी देते क्यों रखत है राम। एक धनी आदमी ने कह दिया कि यहाँ बैठो, काम हो तो मैं कहेंगे, शाम तक बैठा रहा, तो बाबू लाओ पैसे किस बात के, सब दिन बैठा, अरे सब दिन बैठा पैसे किस बात के, तो बाबू सब दिन बैठा किस बात के, अब सब दिन बैठा काम किस बात का, पैसा किस गए कि सब दिन बैठा इस बात, उसे कहने से बैठा ऐसे भगवान के लिए बैठ गया तो भगवान की कोई चाकरी कम है क्या, दिल भरोसा मिले न मिले, सुख हुए दुख हुए, हर समय भगवान की विधा हुए प्रसन्न रहे, भगवान की भगवान को याद करे, भगवान के आगे अगर सब काम करे और चित्त में प्रसन्नता रखे, जाई भी तेरा खरा, हमारे भगवान की ऐसी मर्जी है ऐसी काम कर दिया, अपने आदि हो जाए मौज हो जाए, ऐसे भगवान के चित्त में संतुष्ट रहे। नारायण सभी भगवान की कृपा में संतुष्ट रहना है।